أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بلخ میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جس کے دو بیٹے تھے. جب اس تاجر کا انتقال ہوا تو مانو زر کے علاوہ ترکے میں اس نے محبوب رب ذو الجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو تین مبارک بال بھی چھوڑے. دنیاوی مال آداد و تقسیم کر لیا, موئے مبارک کی تقسیم میں مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے, یعنی تین بالوں کا دو حصے کیسے ہوں. تو بڑا بیٹا جو تھا اس نے بڑی بے باکی سے کہا کہ اس میں کیا مشکل ہے. ایک ایک بال دونوں کر لیتے اور جو ایک بچ جاتا اس کے دو ٹکڑے کر کے کاٹ کے آدھا آدھا بانٹ لیتے. تو چھوٹا بیٹا یہ سن کر کانپ اٹھا اور اس نے گھبرا کر کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے دو ٹکڑے ہم کریں گے؟ نا نا نا نا نا, یہ اپنے سے نہیں ہو سکتا. تو بڑے بیٹے نے منہ بنا کر کہا کہ اچھا, اگر اتنا ہی تجھے بال مبارک سے محبت ہے تو چل تینوں بال تو رکھ لے اور مال مجھے دے دے. تو چھوٹے بیٹے نے بخوشی اس بات کو قبول کر لیا اور تینوں مقدس بال رکھ کر دنیا کا فانی مال بڑے بھائی کے حوالے کر دیا. اب چھوٹے بھائی نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ تینوں بال سامنے رکھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار میں درودوں کے پھول پیش کیا کرتا. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مختصر سے کاروبار میں خیر و برکت دی, یہاں تک کہ یہ مالدار ہو گیا. جبکہ دوسری طرف بڑے بھائی کو دنیاوی مال میں نقصان پر نقصان آنے لگا, یہاں تک کہ وہ کنگال ہو گیا. اسی اثنا میں چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا. کسی عاشق رسول نے خواب دیکھا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار, شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے اور آپ کے پہلو میں وہی مرحوم چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے. کرم بالا کرم یہ کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوتی ہے, پھول جھڑنے لگتے ہیں اور الفاظ کچھ اس طرح ترتیب پاتے ہیں, جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کرے, اللہ عز و جل ان کی ضرورتیں پوری کر دے گا. صلوا علی الحبیب. اس نیک اور عاشق نے اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کیا اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا. پھر کیا تھا, لوگ جھوک در جھوک اس عاشق صادق کے مزار پرانوار کی زیارت کے لیے آنے لگے اور صاحب مزار رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے لوگوں کے معاملات بھی حل ہونے لگے. لوگ اس مزار شریف کا بہت ادب کرتے, یہاں تک کہ اگر کوئی سوار مزار کے پاس سے گزرتا تو ادبن سواری سے نیچے اتر آتا. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و بارک وسلم. لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك, لك والملك لا شريك لك, لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك, لك والملك لا شريك لك, لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك, لك والملك لا شريك لك, لا شريك لك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہو رہی ہے کہ اس وقت سچ مچ قافلہ چل مدینہ حرم مکرم میں رحمتوں کی بارشوں میں نہا رہا ہے. ہر طرف مکہ مکرمہ انوار و تجلیات میں ڈوبا ہوا ہے. یہ وہ مقدس دیار ہے کہ جس نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ برار، سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں بار بوسے دیے، اور یہاں کے پہاڑوں نے ہزاروں بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انوار کو بوسے دیے، اور یہاں کی خوشبودار ہواؤں نے ہزاروں بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کو چوما. آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو. اے ہوا، تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحابہ مبارک وسلم. الحمدللہ اس وقت مکہ مکرمہ سے ہونے والا لائیو بیان اس وقت مکہ مکرمہ سے براہ راست مرکز الاولیاء لاہور پہنچ رہا ہے، اور لاہور کے ذریعے جو میری معلومات ہے اس کے مطابق راولپنڈی، سردار آباد، ڈیرہ غازی خان، مدینۃ الاولیاء ملتان، بہاول پور، صادق آباد، گجراوالا، منڈی بہاؤدین، جاتلا آزاد کشمیر، ڈیرہ اسماعیل خان سرحد میں سنا جا رہا ہے. نیز حیدرآباد پہنچ کر وہاں سے سکھر، میرپور خاص، اتار آباد، ٹنڈو اللہ یار، اوباڑو، عمر کوٹ، کھپرو اور کوٹ غلام محمد میں بھی ریلے ہو رہا ہے. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے اس وقت مکہ مکرمہ سے ہونے والا بیان 19 شہروں میں سنا جا رہا ہے. صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس طرح الحمدللہ حرم مکرم کا یہ بیان پاکستان کے چاروں صوبوں میں ریلے ہو رہا ہے، پنجاب، سرحد، سندھ اور آزاد کشمیر اور بلوچستان بھی پہنچ رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وصحابہ مبارک وسلم. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، شروع میں نے آپ کو اللہ کے پیارے رسول مقبول گلشن آمینہ کے مہکتے پھول. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک کی عظمت کا واقعہ سنایا اور اس کا ادب کرنے والے خوش نصیب شخص کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا تذکرہ کیا. میں جس نے دنیاوی مال کو محبوب کے مبارک بال پر قربان کر دیا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس ادب کا صلہ یہ دیا کہ اس کو مرجع خلائق کر دیا. جس نے محبوب کے ادب کی خاطر دنیا کو ٹھکرا دی تو دنیا کو سرکار نے اس کے قدموں میں ڈال دیا. کہ جو محبوب کے قدموں میں جھکتا ہے دنیا اس کے قدم چومتی ہے. تو یہ تھا بال مبارک کا ادب, بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ادب کے بھی جلوے سنتے چلیے. چنانچہ مثنوی شریف میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کی ایک بہت بڑی بستی تھی, انہوں نے اپنے کسی مذہبی تہوار کے موقع پر انجیل مبارک کو کھولا تو اس میں کیا دیکھا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں اس طرح فرما رہے, بود در انجیل نام مصطفیٰ آسرے پیغمبرا بحر صفا, بود ذکرے حلیہا او شکل او, بود ذکرے سوم و عز و اکل او. یعنی انجیل میں حبیب کبریا رسول دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام والا لکھا تھا اور ساتھ ہی آپ کا مبارک حلیہ یعنی سورت مبارکہ, آپ کے غزوات یعنی جن لڑائیوں میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے آپ نے حصہ لیا, جس جنگ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم و نفس نفیس شریک ہوئے ان کو غزوہ کہا گیا, تو ان جنگوں کا آپ کے روزوں کا یہاں تک کہ آپ کی کھانے پینے کا بھی اس انجیل مقدس میں ان لوگوں نے تذکرہ پڑھا. تو ان میں دو گروپ بن گئے, ایک گروہ نے ایک جماعت نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی سخت توہین کی اور ان ساری باتوں کو ٹھکرا دیا, مگر دوسرے قافلے نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی تعظیم کرتے ہوئے اس میں پاک کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو یعنی آپ کی جو نعت پاک لکھی ہوئی تھی, نعت کہتے ہیں نبی کی تعریف, سرکار کی تعریف کو, چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو, تو وہ نثر میں نعت تھی, تو اس نعت پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھا. اب دیکھیے کہ حالات میں پلٹا کھایا. تھوڑے ہی دنوں میں اس بستی پر ایک ظالم وزیر نے ظلم شروع کیا اور صورت یہ بنی کہ جتنے بھی گستاخان رسول تھے جنہوں نے سرکار کی توہین کی تھی اس ساری جماعت پر آفت نازل ہوئی اور اس وزیر نے سب کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا. یہ ایک اتفاق سے ایک ترکیب بن گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقامی کاروائی ہوئی کہ جو گستاخ رسول تھے، جو بے ادب تھے، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا اس وزیر نے، اور جنہوں نے سرکار کے نام پاک کو چوما اور نعت پاک جھوم جھوم کے پڑی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ظالم وزیر اور عمرا کے شر سے وہ نام پاک چومنے والے محفوظ رہے، اور محفوظ کیوں نہ رہے؟ مولانا رومی رحمت اللہ نے فرما رہے، در پناہ نام احمد مستجیر، اس لیے کہ وہ تو احمد مرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی پناہ میں آ گئے، اور ان کی نسل میں برکت آ گئی، اور ان کے کاروبار ترقی پا گئے. اس حکایت سراپا رحمت سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم پاک کو چومنا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سننا، آپ کے اوصاف اور کمالات کو سماعت کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا اور سننا، یہ موجب خیر و برکت ہے. اس سے نسل میں بھی برکت آتی ہے اور کاروبار بھی ترقی پاتا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک تو پناہ ہے. چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حکایت کے تحت آگے فرماتے، نام احمد چون چنی جاری کند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاکہ نورش چون مددگاری کند، نام احمد چون حصارے شد حسین، تاکہ باشد ذات آروح الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اللہ، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک ایسا مددگار ہے، نہیں، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا شعر کا ترجمہ ہے کہ جب سرکار کا نام پاک ایسا مددگار ہے تو ان کے نور کی مددگاری کا کیا عالم ہوگا. مزید فرماتے ہیں، نام احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پختہ حصار ہے، حصار کہتے ہیں جو حفاظت کی باؤنڈری ہوتی ہے اس کو، اتنا پکا حصار ہے کہ جب نام پاک اتنا پختہ حصار ہے کہ نام پاک کی تعظیم کرنے والے ظلم و ستم سے بچ گئے، ان کی نسلوں میں برکتیں ہوئی، ان کی روزیاں بڑھی، تو جب نام پاک میں اتنی برکت ہے تو ذات پاک کی برکت کا کیا عالم ہوگا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ناصر و مددگار ہے، اور مرض یا دشمنوں کی یلغار کے وقت ہمارے لیے قلعہ و حصار ہے. کسی محبت والے نے بڑی پیاری بات کہی، کیا نام ہے صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑوں کو بنا دیتا ہے، تو بس نام محمد. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، نصرانی، کیونکہ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو یہ جنہوں نے نام مبارک چوما اور یہ برکتیں پائی، یہ سب اہل توحید تھے، مسلمان تھے. تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک اور ذکر خیر کی تعظیم کی تو اتنی برکتیں حاصل ہوئیں. تو آج جو مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر، انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے، اور کھڑے ہو کر تعظیمن صلاۃ و سلام پیش کرے، میلاد شریف کرے، میلاد سنے، نعت پڑھے، نعت سنے، تو وہ کیوں نہ دنیا اور آخرت کی برکات سے مستفید ہوگا۔ تو ضرور ضرور ضرور تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خالق نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، جو حرم مکہ مکرمہ سے ضلعے ہونے والا بیان مختلف شہروں میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جو اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اگر اس مبارک نام کی برکت پانے کا ذہن بنانا چاہتے ہیں تو سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنا چاہیے، اور مدنی انعامات کے فارم ہر ماہ بھر بھر کے جمع کروانے چاہیے، اور خصوصاً اسلامی بھائیوں کو ذہن بنانا چاہیے تو ان کے لیے تو یہ انمول تحفہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کیا کریں۔ انشاءاللہ جل جلالہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بعد اب مخلص عاشق بن جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک عند الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی سائیں بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فطری امر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی چیز سے محبت ہو جایا کرتی ہے، بندہ اس کے لیے مجبور ہوتا ہے، وہ فطرت ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوگی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے نام سے بھی محبت ہے۔ تو اس کی مثال مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں، یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو اس کی بڑی پیاری مثال دیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنون نے ایک کتے کو دیتا، مجنون لیلا مجنون کا نام تو سبھی نے سنا ہوتا ہے، تو مجنون نے ایک کتے کو جب دیکھا تو اس کے قدموں پر گر پڑا اور اس کے پاؤں چومنے لگا۔ تو یہ دیکھ کر ایک سیانے نے کہا، کہہ رہے مجنون، مجنون پاگل کو بولتے دیوانے کو، ارے مجنون یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ کتا ناپاک ہوتا ہے، مردار کھاتا ہے، ہوش میں آؤ۔ تو مجنون نے جواب دیا کہ جانتے ہو یہ کتا کون ہے؟ جانتے ہو یہ کتا کون ہے؟ ارے یہ کتا تو میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، میں تو اس کی قسمت پر رش کرتا ہوں، کہ یہ لیلا کی گلی میں رہتا ہے اور اس گلی میں رہنے والے کتے کی خاک کے پا تو شیروں سے بھی عظیم ہے. اس گلی کے کتے کا ایک بال بھی میں شیر کے بدلے میں نہیں دے سکتا. میرا محبوب وہ ہے کہ جس کے کتوں کے غلام شیر ہیں. باتیں کرنے کا یہ موقع نہیں ہے, چلتا بن اور چپ ہو جا. آنکھ شیراں مر سگا نشرا غلام, گفتن امکان نیست خاموش والسلام. کہ میرے محبوب کی گلی کے کتے کے تو شیر بھی غلام ہے. اب چکنی مت کر, لمبی مت کر اور چپ ہو جا اور چلتا بن والسلام. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, یہ مثال دی گئی ہے نسبت کے لیے کہ جس چیز سے نسبت ہوتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہمیں چونکہ سرکار سے محبت ہے اس لیے مدینے سے بھی محبت ہے, مکہ مکرمہ سے محبت ہے, منا عرفات مزدلفہ سے محبت ہے, حجاز مقدس سے محبت ہے, عرب سے بھی محبت ہے اور عربیوں سے بھی محبت ہے. جو بھی نسبت رکھنے والے اس سے ہمیں الحمدللہ محبت ہے, یہاں تک کہ مدینے کی گلی کے کتوں سے بھی محبت ہے. دیکھو عاشقوں کا نرالا انداز ہوتا ہے. چنانچہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی نے ایک جگہ فرماتے ہیں, اے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں, سکت را کاش جامی نام بودے, سگت را کاش نا جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, اسی بہانے کبھی کبھی تو آپ کی زبان پر نام آ جاتا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, یہ سب محبت والوں کے انداز ہیں, عشق والوں کے طریقے ہیں. اور عشق خود رہنمائی کرتا ہے, تو محبوب کے پوچھے کی ہر شے کا عشاق ادب کرتے ہیں, ہر چیز کا ادب کرتے ہیں, ہر حدیث کا ادب کرتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حدیث پاک بیان فرما رہے تھے, مبلغین کے لیے مدرسین کے لیے اس روایت میں بہت درس عبرت ہے. آپ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر اضطراب ہے, رنگ پیلا پڑ رہا ہے, بے چین ہو رہے ہیں. مگر درس حدیث بھی جاری ہے. جب آپ درس پورا کر چکے تو آپ نے فوراً اپنی قمیص اتار دی, جس میں سے ایک بچھو نکلا. اس نے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھ مرتبہ ڈسا. لوگوں کو بڑا تعجب تھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بچھو ڈس رہا تھا, تکلیف بہت ہو رہی تھی, لیکن چونکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا تو اس لیے مجھے یہ مناسب معلوم نہیں ہوا کہ میں حدیث پاک کا درس چھوڑ کر بچھو کو نکالوں. مجھے یہ خلاف ادب معلوم ہوا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ان کا نام یوں ہی روشن بھی تو نہیں. آج ان کے لاکھوں لاکھ مقلدین دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے قرآن و حدیث کا ادب کیا, رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ادب کیا. تو اسی ادب کا دیکھو ان کو کیا صلہ ملا کہ آج مطلب چار وانگے عالم میں ان کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے. انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں اور اداؤں کا ادب کیا تو آج لوگ ان کا ادب کر رہے ہیں. اور یہ تو ایسے ادب والے ایسے ادب والے ایسے ادب والے کہ کوئی کرے گا کیا. مدینہ پاک میں کبھی سواری پر آپ سوار نہیں ہوئے کہ محبوب کے قدموں کے نشان میں سواری سے کیسے روندوں. کبھی سوار نہیں ہوتے تھے ادمن, کبھی اپنے پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے, مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر پھرتے تھے. جب کیف و مستی کا عالم ہوتا بے ساختہ در و دیوار چومنے لگتے اور فرماتے کہ شاید میرے آقا کا یہاں ہاتھ لگا ہو, شاید یہاں لگ گیا وہ ہاتھ. تو اس طرح مطلب یہ کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کا ادب کرتے, آپ کی نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب کیا کرتے. تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو جنہوں نے ادب کیا ان کو بہت کچھ ملا. تو مدینے کے کتے کا بھی اشاد جو وہ ادب کرتے. چنانچہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تو جگہ جگہ مدینہ پاک کے کتے سے والہانہ پیار کا تذکرہ کیا. مثلا کہیں فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے کہ اے رضا, سگ مانے کتا, فارسی میں کتے کو سگ کہتے ہیں. اے رضا تم نے کبھی مدینے کے کتے کے پاؤں بھی چومے؟ اتنا بھی تمہارے اندر سوچ نہیں ہے کہ مدینے کتے کے پاؤں چوم لیتے. یہ آپ عاجزی کے طور پہ آپ فرما رہے ہیں. مدینے کے کتے کی اتنی شان ہے کہ اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے. اسی طرح کئی فرماتے ہیں پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارا مانے ٹکڑا. پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. یعنی اے رضا مدینے کے کتوں سے تمہیں اپنی جان پیاری ہے, کاش تم اپنے دل کو کاٹ کر ٹکڑا ان کو ڈال دیتے, انہیں اپنا دل کاٹ کے ان کی طرف ڈال دیتے, کھلا دیتے ان کو. تو یہ عشق و ورفتگی کے انداز ہے کہ مدینے پاک کے کتے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والہانہ پیار ہے. اور جب مدینے کے کتوں سے پیار ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام سے کتنا پیار ہوگا, اولیاء کرام سے کتنی محبت ہوگی, اور سردار اولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت ہوگی. چنانچہ مطلب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ڈوب کر بارگاہ غوثیت محاب میں عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جادبے جس نے غمایت کا وہ پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور مدینہ پاک کو بھی سرکار سے نسبت ہے، من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ مدینے سے محبت ہے، مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے، مدینہ سے دوری پہ دم پر بنی ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ منورہ سے والہانہ عشق تھا، چنانچہ فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے۔ پھر اپنی عاجزی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ یہاں اعلی حضرت نے اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ کتا لکھا، لیکن ہم میں نے کتنے پڑھا، کتنے مانے کتنے، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے اگر محبت پیدا کرنی ہے، اپنے دل میں ادب جمانا ہے، تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ نیت کر لے کہ زندگی میں یکمشت کم از کم 12 ماہ کے لیے ضرور سفر اختیار کروں گا، ہر 12 ماہ میں 30 دن یکمشت سفر کروں گا، اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور بھی ضرور سفر کی سعادت حاصل کروں گا، انشاءاللہ۔